महाभारत उद्योग पर्व एकोनत्रिंशोध्याय। संजय की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए श्री कृष्ण का उसे धृतराष्ट्र के लिए चेतावनी देना। वासुदेववाच अविनाशम संजय पांडवानाम इच्छाम्यहम भूतमेषां प्रियं च तथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य सूत समासंसे बहुपुत्रस्य वृद्धिम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूँ। कामो हि मे संजय नित्यमेव नान्यद्ब्रियां तान् प्रतिसाम्यते इति राज्ञस्य हि प्रियमे तच्छृणोऽपि मन्ये चैतत् पांडवानां समक्षम्। सूत, मेरे भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुँह से भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को ठीक मानता हूँ। सुदुष्करस्तत्र समोहितूनम प्रदर्शित संजय पांडवेन यस्मिन् क्रुद्धो धृतराष्ट्र सपुत्रः कस्मादेशां कलहो नावमूर्छेत। संजय, जैसे कि पांडव नंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया है, राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इनके स्वत्वरूप जिस राज्य में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कलह कैसे नहीं पड़ेगा। न त्वं धर्मं विचरं संजयेह मत्तस्य जानासि युधिष्ठिराच अथो कस्मात् संजय पांडवस्य उत्साहिन पूरयत स्वकर्म यथा ख्यातम आवसत कुटुंबे पुरा कस्मात् सात विलोपमाथ अस्मिन् पदौ वर्तमाने यथावत् उच्चावचा मत यो ब्राह्मणानाम। संजय, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी जो उत्साहपूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं तथा शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार ही कुटुंब अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उन्हीं पांडु कुमार युधिष्ठिर के धर्म लोप की चर्चा या आशंका तुमने पहले किस आधार पर की है। गृहस्थ आश्रम में रहने की जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्याग के विषय में वेदज्ञ ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कर्मणाहु सिद्धिमेके परत्र हित्वा कर्म विद्या सिद्धिमेके नाम जानो भक्त्य भोज्यस्य तृप्येद विद्वानपि विहितं ब्राह्मणानाम। कोई तो गृहस्थाश्रम में रहकर कर्मयोग को द्वारा ही परलोक में सिद्धि लाभ होने की बात बताते हैं, अर्थात इस प्रकार यद्यपि गृहस्थाश्रम में रहने और संन्यास लेने का भी शास्त्र द्वारा ही विधान किया गया है, तथापि अन्य आश्रमों में प्राप्त होने वाले ज्ञान की उपलब्धि तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकती है, परंतु गृहस्थ साध्य यज्ञादि पुण्य कर्म आश्रमांतरों में नहीं हो सकते। अतः संपूर्ण धर्मों की सिद्धि का स्थान गृहस्थाश्रम ही है। दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि अर्थात मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष भोज्य पदार्थों को भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकता। अतएव विद्वान ब्राह्मण के लिए भी क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करने का विधान है। या वै विद्या साधयन्ती ह कर्म तासां फलं विद्यते नेतरासां तत्रेह वै दृष्टफलं तु कर्म पित्वोदकं साम्यति तृष्णयार्थः। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती है उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं। विद्या तथा कर्म में भी कर्म का ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है, उसे जानकर नहीं। अतः गृहस्थाश्रम में रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सोयम विधिर्विहित कर्मणैव संवर्तते संजय तत्र कर्म यत्र योऽन्यत्कर्मणः साधु मन्येन मोघं तस्यालपितं दुर्बलस्य। संजय, ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है, अतः ज्ञान में भी कर्म विद्यमान है। जो कर्म से भिन्न कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ ही है। कर्मणापि भान्ति देवा परत्र कर्मणैवेह प्लवते मातरे स्वाहा अहोरात्रे विदधत् कर्मणैव अतन्द्रितो नित्यमुदेति सूर्यः। ये देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वायुदेव कर्म को अपनाकर ही संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। मासार्ध मासानथ नक्षत्र योगान असंद्रितश्चंद्रमाश्चाभ्युपैति अतंद्रितो दहते जात वेदा समिध्यमान कर्म कुर्वन् प्रजाभ्यः। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर कर्म के द्वारा ही मास पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जात वेदा अग्निदेव भी आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए ही प्रज्वलित होकर दाह क्रिया संपन्न करते हैं। अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं बिभर्ति देवी पृथ्वी बलेन अतन्द्रिता शीघ्रमपोमहन्ति संतर्पयन्त्य सर्वभूतानि नद्य। पृथ्वी देवी भी आलस्य शून्य हो कर्म में तत्पर रहकर ही बलपूर्वक विश्व के इस महान भार को ढोती है। ये नदियाँ भी आलस्य छोड़कर कर्मपरायण हो संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई शीघ्रतापूर्वक जल बहाया करती है। अतंत्रितो वर्षति भूरि तेजा सन्नादयन्तरिक्ष दिशश्च अतंत्रितो ब्रह्मचर्यं चचार श्रेष्ठत्वमेच्छन् बलभेद देवतानां। जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने की इच्छा से तंद्रा रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था वे महातेजस्वी बलसूदन इंद्र भी आलस्य छोड़कर कर्मपरायण होकर ही मेघ गर्जना द्वारा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। हित्वा सुखम मनसश्च प्रियाणी तेन शक्र कर्मणा श्रेष्ठ महाप सत्यम धर्मम पालयन्न प्रमत्तो धनम दमम चतिक्षाम समताम प्रियम च एतान सर्वाण्युपसेवमानः स देवराज्यम भगवान प्राप मुख्यम बृहस्पति ब्रह्मचर्यम चचार समाहितः संस्थितात्मा यथावत। हित्वा सुखम प्रतिरुद्धेदिन्द्राणि तेन देवानाम अगमद्गौरवं सह तथा नक्षत्राणि कर्मणा मुत्र भान्ति रुद्रादित्या वसुभूतापि विश्वे। इंद्र ने सुख तथा मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म के बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की। उन्होंने सावधान होकर सत्य धर्म इंद्रिय संयम सहिष्णुता समदर्शिता तथा सबको प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था। इस समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण ही इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक समाहित एवं संयत चित्त होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देवगुरु का सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के ही प्रभाव से परलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र आदित्य वसु तथा विश्व देवगण भी कर्म बल से ही महत्व को प्राप्त हुए हैं। यमो राजा वैष्णवण कुबेरो गंधर्व यक्षांसरंसश्च सूत ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचर्यं क्रियां च निसेवमाणा ऋषयो मुत्रमान्ति। सूत यमराज विश्रवा के पुत्र कुबेर गंधर्व यक्ष तथा अप्सराएं भी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग में विराजमान है। ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म बल से ही परलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं। जानन्निमं सर्वलोकस्य धर्मं विपिन्द्रं विप्रेन्द्राणां क्षत्रियाणां विषां च सकस्मात् त्वं जानतां ज्ञानवान् सन् व्याजच्छसे संजय कौरवार्थे। संजय, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा संपूर्ण लोकों के इस सुप्रसिद्ध धर्म को जानते हो। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों वाक जाल फैला रहे हो। आम्ना ये सुनित्य सहयोगमस्य तथा स्वमेधे राजसूये च विद्धे संयुज्यते धनुषा वर्मणा च हस्तस्वाद्यैरथमस्त्रैश्चूय ते चेदिपे कौरवाणामुपायम् अवगच्छेयूरं वधे नैव पार्था धर्मत्राणं पुण्यमेषां कृतं स्यान् आर्यवृत्ते भीमसेनं निगृह्य। राजा युधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेध तथा राजसूय आदि यज्ञों से भी मन का सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से भी संयुक्त हैं। हाथी घोड़े आदि वाहनों रथों और अस्त्र शस्त्रों की भी इनके पास कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय जान लेंगे तो भीम से इनको आग्रह पूर्वक आर्य पुरुषों के द्वारा आचरित सद्व्यवहार में लगाकर धर्म रक्षा रूप पुण्य का ही संपादन करेंगे। तुम ऐसा भली भांति समझ लो। ते चेत पित्रे कर्मणि वर्तमानां आपद्येरं दृष्टवशेन मृत्युं यथाशक्त्या पूरयन्त स्वकर्म तदप्येषां निधनं स्यात् प्रशस्तम्। पांडव अपने बाप दादों के कर्म छात्र धर्म अर्थात युद्ध आदि में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि दैवत मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। उताहो त्वं अन्यसे साम्यमेव राज्ञां युद्धे वर्तते धर्मतंत्रम् अयुद्धे वा वर्तते धर्मतंत्रम् तथैव ते वाचमिमां शृणोमि। यदि तुम शांति धारण करना ही ठीक समझते हो तो बताओ युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से। क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी वही बात सुनने को उद्यत हूँ। चातुर्वर्णस्य प्रथमं संविभागं अवेक्षत्वं संजयस्त्वं च कर्म न संव्याथो पांडवानां च कर्म प्रशंसवा निंदवा या मते से। संजय, तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के विभाग तथा उनमें से प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म को देख लो, फिर पांडवों के वर्तमान कर्म पर दृष्टिपात करो। तत्पश्चात जैसा तुम्हारा विचार हो उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निंदा करना। अधेयेत् ब्राह्मणो वै यजेत दद्यादियाद्यर्थमुख्यानि चैव अध्यापयेत् याजयेत् चापि याज्ञान् प्रतिग्रहान् वा विहितान् प्रतीक्षेत। ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करे, शिष्यों को पढ़ावे और यजमानों का यज्ञ करावे अथवा शास्त्र भेद प्रतिग्रह दान स्वीकार करे। अधेये क्षत्रियोथो यजेत दद्यादानम नतियाचेत किंचिन न याचेन्नाप्याध्यापयेत। ऐसा स्मृत क्षत्र धर्म पुराण। इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय यज्ञ और दान करे, किसी से किसी भी वस्तु की याचना न करे। वह न तो दूसरों का यज्ञ करावे और न अध्यापन का ही कार्य करे। यही धर्मशास्त्रों में क्षत्रियों का प्राचीन धर्म बताया गया है। तथा राजन्यो रक्षण वै प्रजानां कृत्वा धर्मेणा प्रमत्तो तदत्वा यज्ञैरिष्ट्वा सर्ववेदान अदित्य धारान् कृत्वा पुण्यकृतां कृधावसेत् गृहान्। स धर्मात्मा धर्ममदित्य पुण्यं यदिच्छया ब्रजते ब्रह्मलोकम्। इसके सिवा क्षत्रिय धर्म के अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनों की रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विवाह करे और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रम में रहे। इस प्रकार वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्य का संपादन करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को जाता है। वैश्योधित्य कृतिगोरक्ष पण्य वित्तम छिन्वन पालयन प्रमत्त प्रियम कुर्वन ब्राह्मण क्षत्रियाणाम धर्मशील पुण्यकृदावसेत् गृहान्। वैसे अध्ययन करके कृषि गोरक्षा तथा व्यापार द्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानी के साथ उसकी रक्षा करे, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रम में निवास करे। परिचर्या वंदनम ब्राह्मणानां नादियेत प्रतिसिद्धोच यज्ञ नित्योत्थितो भूत एतन्द्रतस्यान् देवं श्रुत शूद्र धर्म पुराण। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा तथा वंदना करे, वेदों का स्वाध्याय न करे, उसके लिए यज्ञ का भी निषेध है। वह सदा उद्योगी और आलस्य रहित होकर अपने कल्याण के लिए चेष्टा करे। इस प्रकार शूद्रों का प्राचीन धर्म बताया गया है। एतान् राजा पालयन् न प्रमत्तो नियोजयन् सर्ववर्णान् सधर्मे अकामात्मा समवृत्ते प्रजासु नाधार्मिकान् अनुरुद्धेत कामान्। राजा सावधानी के साथ इन सब वर्णों का पालन करते हुए ही इन्हें अपने अपने धर्म में लगावे। वह काम भोग में आसक्त न होकर समस्त प्रजाओं के समान के साथ समान भाव से बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओं को कदापि अनुसरण न करे। श्रेया तस्मा यदि विद्येत कश्चिन् अभिज्ञात सर्वधर्मोपपन्नः स तं द्रष्टुम् अनुशिष्यात् प्रजानां न चैतद्बुद्ध्येदीति तस्मिन्न साधु। यदि राजा को यह ज्ञात हो जाए कि उसके राज्य में कोई सर्वधर्म संपन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है तो वह उसी को प्रजा के गुण दोष का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवावे कि मेरे राज्य में कोई पाप कर्म करने वाला तो नहीं है। यदा गृध्येत परभूतौ नृशंसो विधि प्रकोपाद बलमाद दानः ततो राज्ञाम् अभवद् युद्धमेतत् तत्र जातं वर्म शस्त्रं धनश्च। जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से परपीड़न के लिए सेना संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। इंद्रेण ही तद्दस्युवधाय कर्म उत्पादितं वर्म शस्त्रं धनुश्च स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है। तत्र पुण्यं दस्युवदेन लभ्यते सोयं दोष कुरुभेस्तिव्ररूपः अधर्मज्ञै धर्मम् अबुद्ध्यमानैः प्रादुर्भूत संजय साधु तन्न। राजाओं को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। तत्र राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो धर्म्यम हरेत पांडवानाम अकस्मात् नावेक्षन्ते राजधर्मम पुराणम तदन्वया कुरव सर्व एव। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्य का अपहरण करने को उतारू हो गए हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राज धर्म की ओर नहीं देखते हैं। स्तेनो हरे द्यत्र धनम यदृष्ट प्रसह्य वायत्र हरे दृष्ट उभौ गर्हौ भवतः संजय हितौ किं वै पृथक् त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रे। चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओं में वे चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? सोयम लोभान मन्यते धर्ममेतम यमेक्षति क्रोधवशानुगामी भाग पुनः पांडवानाम निविष्ट तम न कस्मादादन धीरन परे वही। दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसके अनुसार चलने वाला है और वह लोभ से राज्य को ले लेना चाहता है, इसे वह धर्म मान रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? अस्मिन् पदे युध्यताम नो वधोपि श्लाघ्य प्रत्यम परराज्याद्विशिष्टम एतान धर्मान कौरवाणाम पुराणाम आचिक्षा संजय राज मध्ये। सूत, इस राज्य भाग की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध हो जाए तो वह भी हमारे लिए स्मरणीय ही है। बाप दादों का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इन प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। एते मदान मृत्यु वसा विपन्ना समानीता धात राष्ट्रेन मूढ़ा इदम पुनः कर्म पापी एव सभा मध्य पश्य वृत्तम कुरुणाम। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए बुलवाया है वे मूर्ख राजा बल के मद से मोहित होकर मौत के फंदे में फंस गए हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो यह अत्यंत पापपूर्ण कर्म किया था उनके इस दुराचार पर दृष्टि डालो। प्रियां भार्यां द्रौपदीं पांडवानां यशस्विनीं शीलवृत्तोपपन्नां यदुपेक्षन्त कुरवो भीष्म मुख्या कामानुगेनो परुद्धां व्रजन्तीं। पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी जो शील और सदाचार से संपन्न है रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर लाई जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई। तम चेतदाते सुकुमार वृद्धा अवारयिष्यन् कुरव समेता मम प्रियं धृतराष्ट्रो करिष्यत पुत्राणां च कृतमस्या भविष्यत। यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव उस समय दुशासन को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करते तथा उनके पुत्रों का भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता। दुशासन प्रतिलोम्यान्निनाय सभा मध्ये श्वश्रुराणां च कृष्णां सा तत्र नीतां करुणं व्यपेक्ष नान्यं चन्तुर्नाथम अवाप किंचित। दुशासन मर्यादा के विपरीत द्रौपदी को सभा के भीतर ससुरजनों के समक्ष घसीट ले गया। द्रौपदी ने वहां जाकर कातर भाव से चारों ओर करुण दृष्टि डाली, परंतु उसने वहां विदुर जी के सिवा और किसी को अपना रक्षक नहीं पाया। कार्पण्यादेव सहिता तत्र भूपा ना शक्नुवन् प्रतिवक्तुं सभायां एकछत्ता धर्ममर्थं ब्रुवाणो धर्मबुद्ध्या प्रत्युवाचाल्पबुद्धिम्। उस समय सभा में बहुत से भूपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरता के कारण वे उस अन्याय का प्रतिवाद न कर सके। एकमात्र विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मंद बुद्धि दुर्योधन से धर्मानुकूल वचन कहकर उसके अन्याय का विरोध किया। अबुद्ध्वा त्वं धर्ममेतं सभायां अथेक्षते पाण्डवस्योपदेष्टुं कृष्णाच्चेतत्त्वेतत् कर्मचकार शुद्धं दुष्करं तत्र सभां समेत्य येन कृच्छात् पाण्डवानुजहार तथात्मानं दैर्यसागरोघात यत्राब्रवीसूतपुत्र सभायां कृष्णां सितां स्वसुराणां समीपे न ते गतिर्विद्यते याज्ञसेनी प्रपद्यदासीं धातराष्ट्रस्य भीष्म पराजितास्ते पतयो न सन्ति पतिं चान्यं भाविनी त्वं विष्णुश्व। संजय, दूत सभा में जो अन्याय हुआ था उसे भुलाकर तुम पांडुनंदन युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देना चाहते हो। द्रौपदी ने उस दिन सभा में जाकर अत्यंत दुष्कर और पवित्र कार्य किया कि उसने पांडवों तथा अपने को महान संकट से बचा लिया। ठीक उसी तरह जैसे नौका समुद्र की अगाध जलराशि में डूबने से बचा लेती है। उस सभा में कृष्णा ससुरजनों के समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्ण ने उसे अपमानित करते हुए कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है, तू दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। पांडव जुए में अपने को हार चुके हैं, अतः अब वे तेरे पति नहीं रहे। भाविनी, अब तू किसी दूसरे को अपना पति वरण कर ले। यो विभत्सो हृदय प्रोत आसेन अस्थिश्चिन्नन् मर्मघाती सुघोर कर्णाक्षरो वाङ्गयस्तिग्मं तेजः प्रतिष्ठितो हृदय फाल्गुनस्य। कर्ण के मुख से निकला हुआ वह अत्यंत घोर कटुवचन रूपी बाण मर्म पर चोट पहुँचाने वाला था। वह कान के रास्ते से भीतर जाकर हड्डियों को छेदता हुआ अर्जुन के हृदय में धस गया। तीखी कसक पैदा करने वाला वह बाघ बाण आज भी अर्जुन के हृदय में गड़ा हुआ है और इनके कलेजे को साल रहा है। कृष्णाजिनानि परिधे समानान दुस्साहसन कटुकान्यभ्यभासत एते सर्वे षण्डतिला विनष्टा क्षयं गता नरकं दीर्घकालम्। जिस समय पांडव वन में जाने के लिए कृष्ण मृगचर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दुस्साहसन ने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें कही। ये सब के सब हिंजड़े अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। गांधार राज शकुनिर्धृत्या यद्रविद्योत काले सपार्थम पराजितो नंदन किं तवास्ते कृष्णया त्वं दिव्य वैयाज्ञसेन्या। गांधार राज शकुनि ने दूत क्रीड़ा के समय कुंती नंदन युधिष्ठिर से शठतापूर्वक यह बात कही थी कि अब तो तुम अपने छोटे भाई को भी हार गए, अब तुम्हारे पास क्या है, इसलिए इस समय तुम द्रुपद नंदनी कृष्णा को दांव पर रख कर जुआ खेलो। जानासि त्वं संजय सर्वमेतद् द्योते वाक्यं गर्ह्यमेवं यथोक्तं स्वयं त्वं प्रार्थये तत्र गन्तुं समाधातुं कार्यमेतद् विपन्नम्। संजय, कहाँ तक गिनाऊँ, जुए के समय जितने और जैसे निंदनीय वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात है, तथापि इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। अहापयित्वा यदि पांडवार्थम समम कुरूणामपिं चेक्षकेयम् पुण्यम च मे स्याचरितम् महोदयम् मुच्चेरश्च कुरवो मृत्युपाशात्। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनके संधि कराने में सफल हो सका तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा। तथा कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। अपिमेवाचम भाषमाणस्य काव्याम धर्मारामामर्थवती महिंस्राम अवेक्षेरन धातराष्ट्रा समक्षम माम च प्राप्तम कुरु पूजयेयु। मैं वहाँ जाकर शुक्र नीति के अनुसार धर्म और अर्थ से युक्त ऐसी बातें कहूँगा जो हिंसा वृत्ति को दबाने वाली होगी। क्या धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी उन बातों पर विचार करेंगे? क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होने पर मेरा सम्मान करेंगे? अतो अथोन्यथा रथिना फाल्गुन भीमेन चैवाहवदंसितेन परासिक्तान धातराष्ट्रांश विद्ये प्रदह्यमानान कर्मणात्वेन पापान। संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ, कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया, तो समझ लो कि रथ पर बैठा हुआ अर्जुन और युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म दोष से दग्ध हो जाएंगे। पराजितान पांडवे यास्तुवाचो रौद्रारुक्षा भासते धृतराष्ट्र गदाहस्तो भीमसेनो प्रमत्तो दुर्योधनम स्मारेता ही काले। द्यूत के समय जब पांडव हार गए थे, तब दुर्योधन ने उनके प्रति बड़ी भयानक और कड़वी बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों की याद दिलाएंगे। सुयोधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंध कर्ण शकुनि सस्य शाखा दुस्साहसन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण उस वृक्ष का स्कंध, शकुनि शाखा और दुस्साहसन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल जड़ है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोर्जुनो भीमसेनो शाखा माद्रीपुत्रो पुष्प फले समृद्धे मूलम तो हम ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन उस वृक्ष के स्कंध, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन नकुल सहदेव इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ हैं। वनम राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो व्याघ्रास्ते वै संजय पांडपुत्रा सिंहाभिगुप्तम न वनम विनस्ये सिंहो नस्ये वनाभिगुप्तः। संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वन में रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता। उस वन का उच्छेद न करो। निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निवर्ध्या निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम च पालयेत। क्योंकि वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और बिना व्याघ्र के वन को सब लोग आसानी से काट लेते हैं। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की। लता धर्मा धातराष्ट्रा शाला संजय पांडवा न लता वर्धते जातु महाद्रुमम अनाश्रिता। संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान है और पांडव शाल वृक्षों के समान। कोई भी लता किसी महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ती है। अतः पांडवों का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्र पुत्र बढ़ सकते हैं। सिता शुश्रूषितुम पार्था सिता योद्धू मरिंदमा यत्कृत्यम धृतराष्ट्रसि तत्करोतु नराधिपः। शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी उद्यत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो उसका वे पालन करें। स्थिता सभे महात्मना पांडवा धर्मचारिण योधा समर्था तदम विद्वन्ना चक्षिथा यथा तथम। विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। इति श्री महाभारते उद्योग परमढ़ि संजयान परमढ़ि कृष्णवाक्ये एकोनत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य संबंधी 29वां अध्याय पूरा हुआ।